Euskal Herriari so, Gara egunkariaren eskutik. Tira ba, ostirala dugu, eta ostiralero egiten ohi dugun bezalaxe, Euskal Herriko albisten tartea, gurean da Gara egunkariko Maider Jantzi, kaixo egunon, Maider. Apa egunon. Eta urte berri hon, azteko. Bai, zuri ere bai. Bueno, Maider, bihar manifestazioa, erreirak deituta, Bilbon manifestazio jendetsua izatea espero da, baino, bueno, aurretikan, deialdi egin aurretikan, balantzea aurkezu zuen etxerat elkarteak. Bai, eta, bueno, manifestazioan esartu den ilusioaz aparte, da, balantzea hau ez da bat ere hona izan. Bertan agertzen dutenez, Estatu Espainolak eta Frantsesak ez dute pauso baldera ere eman 2012an salbuespen politika gainditzeko. Eta horren erakusgarri datu batzuk eman dituzte. 606 presoetatik 7 bakarri daude Euskal Kartzelatan, eta 224 libre egon beharko lukete lege espainolaren arabera. Prentsaren aintzinean 6 senide azaldu ziren, ba, zenbakien gibelean dagoen sufrimendua ordezkatzeko. Nien zobaz, medikue gara izain duetzutelako odola unietz galdu zuen Jonen anaia, Mila Izeta, seme alabekin batera Mikel Egibar zenarra bisitatzera zijoala istripua izan zuena, Asier Goiazko etxea, funtzionario frantzesek tratu txarrak eman zizkioten Ibonen anaia, Nagore López de Luzuriaga, minbizia izanik libre behar duken Gotzoneren iloba, eta azkenik Javier Uribe Etxebarria, hilzorian egoteagatik eta borroka latz baten ondotik azke gelditutako Josuren anaia. Jakinarazi zutenez, presoak 84 espetxe frantses eta espainiarretan sakabanatuta dituzte, eta badia Ingalaterran, Irlandan, Eskozian, Portugalen eta Italian dauden bertze 7 lagun ere. Gehienak etxetik 800 edo 900 kilometrotara daude beraz. Eta senide eta lagunek bataz beste 1300 kilometro egin berrituzte ikusteko. Honengatik guztiarengatik, ba, biharko mobilizazioaren garrantzia azpimarratu zuten senideek. Bueno, balantzea egin ondotik, bueno, herrirak manifestatu edo manifestu bat atera du eta bueno, atxikimendu ugari jaso duen testua da. Bai, langileak, musikariak, politikariak, kirolariak, feministak, gazteak, zarrak, ikasleak, herritarrak eta planetako hainbat puntutako lagunak. Pixkanaka pixkanaka herriraren manifestazioa atxikimenda honit biltzen joan da. Euskarri eta forma desberdinetan gainera. Eta euren webgunean, urtarrileak 12.comen balagin polit bat ikusten alda. Eskubideen aldeko kolore hitz eta doinuen estanda. Sarriren eta Josu Zabalaren abestitik hasita, 1000 gonbidapen biltzen dira webgune honetan, Bilbora joateko. Eta deialdiak hainbat doinutan. Berritxarrakena, Gatila Zorena, Doktor Deseorena, Deskontrolena eta hainbat musika talderena. Gararen imprentako soinua, kafeko trenena, Iruñeko tabernetako giroaren musika, Iruko garraiolarien martxa. Itzen doinua ere aldatzen da. Hainbat hizkuntzatara itzuli baitute herriraren manifestua. Voluntarioek, irakurtzen ala armenieraz, txekieraz, danieraz, rusieraz, alemanez, italieraz, ingelesez, frantsesez, gaztelaniaz eta euskaraz. Jesus, zenbat, zenbat poliglota dauden, ez? Ta bideak ere bialituzte kanpotik, Eskoziatik, Argentinatik, Londresetik, eta bereziki Kataluniatik, handik herrialde katalanetatik, aietu dire bideo pila bat, eta txikimendu pila bat. Bai, hori esan behar nuen, tartean, bueno, Kataluniako atxikimenduetan, tartean, bueno, azken egunotan, komunikabidetan agertzen diren, bueno, Esquerra Republicanoko Uriol Junqueras, eta Joan Tardà. Bai, bai, bueno, manifestu bat sinatu dute, eurek eta Kataluniako beste 70 pertsona ezagunek, herrirarekin bat eginez. Eta bertan diotenez, Euskal Herriko hainbat eragilen den artean sortutako elkarrizketa eta akordioek, etaren suetenak eta nazioarteko komunitatearen laguntzak bidea ireki dute gatazka konpontzeko. Bide horretan, Estatu Espainola eta Frantsesari behi egiten diote, ba, eurek ere urratsak emateko. Sinatzaileen artean dira CIU, RC, ICV, EUIA, CUP eta nekeko diputatuak eta Kataluniako gizarteko pertsona entzutetsuak. Luis Llach abeslaria, Vicent Partal kazetaria, Consol Casals aktivista feminista eta Pep Riera nekazaritzako sindikalista batzuk aipatzeagatik. Eta hauetako honi txek iragarri dute Bilbora etorriko direla. Bueno, hori manifestazioaren inguruko, bueno, badatuak, eta, bueno, manifestazioa utziko dugu, eta Nafarroara goaz, bueno, ba, UPNek badirudi aurre kontuak inposatu egin dituela. Bai, gainera dire parlamentuak baztertu zituen murrizketa berdinak. Yolanda Martinak 106 gutxitu du aurrekontua osasunean eta hezkuntzan, eta 112 gizarte politiketan. Ez du kontuan hartu oposizioaren zuzenketekin onartutako erreforma fiskalari esker diru sarrerak handitu eginen direla. Gobernua gehienez 3.784 milioi gastatuko dituen errandu aurten, eta zenbaki hau azaroan parlamentuan aurkeztutako bera da. Diru sarrera jakin batzuk kontuan izan da ezarri zuten hau bere garaian, baina orain sarrera horiek handitu egin dira zerga berria daudelako. Eta beraz muga ere, gastatzeko muga goitzen altzen defizita mantendu. Luzatutako aurrekontuak dira 2013ko hauek, eta murrizketari deigarriena sustapenekoa da. 241 milioirekin gelditzen da, iaz baino 125 gutxiago. Baina portzentaiari begiratzen badiogu, kultura eta turismora bideratutako funtsa gutxitu dituzte gehien, 126 baino gehiago, eta gainera kontuan izan behar da partida kultura eta turismokoa sustapeneko baino nitzez txikiagoa dela, 43 milioikoa. Bueno, ba, Alfonso Sastreren obra taz hitz egingo dugu, izan ere ez da oso ohikoa, obra hori bataularatzea, hau kulturako azkeneko bi apuntetxuak. Bai, Bululu 2008 konpainiak taularatu du, Sastre 1984an idatzi zuen Lluvia de Angeles sobre Paris antzeslana, eta Donostia eta Hondarribira ekarri du. Antonio Malondak zuzendutako komedia da, Sastre sortu zuen lehenengoa. Eta bertan, zeruak nahi ez dituen aingeruak Frantziako hiriburura erortzen dira. Idazlearen zat ez ohikoa da bere obra bat oltzara eramatea. Antzerkia borrokarako arma badela sinesteagatik alde batera utzi dutela konbentzituta dagota. Berak adierazpen batzuk egin zituen aurkezpenan eta azaldu zuen ba, jendeak ezagutzen duen autore bat dela bera, baina agitz gutxi antzesten direla bere obrak. Euskal Herrian bizi denetik, 10 urtetik bat, obra bat antzestuko zen bat azbeste. Laurogeita lau antzeslan ditu, idatzita eta horietatik 41 soilik eraman dira gertokira. Eta hala ere, aurkezpenean bildutako guztiek azpimarratu zuten Alfonso Sastre antzerkiaren historia dela. Ba, ezinbestekoa antzerkia ulertzeko, ibilbidea. Atzo Donostian egin zuten lehenengo emanaldia eta gaur arratsaldeko 8:00etan errepikatuko dute Victoria Eugenian. Eta hirugarrena igandean izanen da Sastreren bizilekuan Hondarribian. Itzordua da arratsaldeko 7:00etan itsasetxearen auditoriumean. Bueno, eta amaitzeko, Maider, dantza talde baten urteurrena ekarriko dugu. Bai, dantza konpainia berezia da Berdini. Ez gaitasun intelektuala dantzaren bidez integratzea delako bere ardatzetako bat. 20 urteko ibilbidea bete du konpainiak eta bihar gala berezi batekin ospatuko du Donostian, Victoria Eugenia antzokian arratsaldeko 8:00etan. Bi zatitan banatuko dute gala hau, lehenengoan Isabel Berdiniren lan metodologia ikusten alko da, eskolako ikasleen partaidetzari esker eta bigarren zatian, Donostiako konpainiako kideek azkenaldian emandako ikuskizunen zatiak emanen dituzte. Eta tartan izanen dire baita argitaratu gabeko obra batzuk ere. Gidari moduan badu taldea arituko da, klounaren bidez ikuskizuna dinamizatuko du. Eta, bueno, interesa duten guztiek sarrerak Victoria Eugeniako lehiatilan edo interneten erosten aldituzte. Ba, Maider Jantzi, mila esker beste aste betez ere gurean izategatik, eta hurrengora arte. Bai, mila esker zuri. Aio. Euskal Herriari So, gara egunkariaren eskutik.